Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Regnskaber og analyser, centralbanker og makrotal, nyheder og rygter. Et væld af informationer river hver eneste dag aktiekurserne rundt i manegen i en sådan grad, at man let kan miste overblikket. Derfor så er det en kæmpe fornøjelse for mig i dag at kunne træde lige et skridt tilbage fra den enorme informationsflom og så byde velkommen til en gæst, der er i stand til at tegne det helt store billede. The big picture, som han plejer at kalde det. Det skal vi omkring i dag. Jeppe Christiansen, det er dig. Velkommen til. Tak. Administrerende direktør i My Invest koncernen. Jeppe, det er jo en gang om året, at I laver den her tur rundt i landet til jeres kunder, hvor I tegner det her the big picture, det store billede. Du har altså gjort det rigtig mange gange før. Synes du, det blev lettere eller vanskeligere at tegne det der store billede, som verden ser ud i dag? Det er faktisk et lidt svært spørgsmål. Jeg tror, det er nogenlunde det samme. Det er altid lidt vanskeligt. Det kræver sådan en stor læsemængde og en masse data, som skal behandles, og nu har jeg heldigvis en del dygtige analytikere, der hjælper mig. Men det kræver faktisk en hel del, uden det skal lyde forkert. Og vi vender selvfølgelig tilbage og dykker meget, meget mere ned i, hvad det er for et stort billede, I ser derude lige for tiden. Men bare ganske kort, dit ståsted lige nu, Jeppe, er du sådan overvejende bekymret eller overvejende optimistisk på den økonomiske fremtid, som venter os derude? Jeg er nok sådan en behersket optimist, og tror mange af de meget store problemer, som finanskrisen gav os og som fulgte efter, de er faktisk blevet løst. Det er jo ikke sådan, der ikke er nogen problemer tilbage, men det var en ekstraordinær situation, det her. Den her periode på mere end 10 år, i øvrigt, hvor vi havde renter på omkring 0%. Det har vi så ikke mere. Men den periode kan vi lægge bag os. Det, der så ligger foran os, hvis man sådan skal tage det store billede, det er jo, at der er der er det, der hedder geopolitik i rød zone, senest med situationen i Gaza, men også den havde jeg sagt, den helt store risiko, som er konfliktsituationen eller konfliktniveauet mellem USA og Kina. Så der er noget der ikke er så nemt at håndtere. Og det er den ene ting, og på den anden side er der den her kolossale grønne energitransformation, som jo vil trække en hel masse positive med sig, fordi den vil skabe vækst. Det er en finansiel byrde, men den vil skabe vækst. Så der er sådan lidt, der trækker en vej, det der trækker en anden vej. Økonomien globalt opfører sig faktisk super godt. Vi har nogle tilpasningsmekanismer, hvad der hedder priser og lønninger og renter, og de fungerer effektivt, som de har gjort i 200 år. Og de har fået indstillet økonomien sådan, at den faktisk vokser videre. Og således synes jeg, det er et dejligt ståsted at starte på optimistisk, eller behersket optimistisk i hvert fald. Behersket optimist. Behersket optimist, det synes jeg, vi skal holde fast i. Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig også. Godmorgen, Bodil. En del af aktieråd og porteføljeforvalter her i klubben. Persson, lad os starte med at kigge ud på markedet. Jamen, vi er desværre lidt nede her fra morgenstunden af efter. Man kan jo sige, der har været nogle gode dage, vi har lagt bag os, og så kommer der sådan lidt rumsteren igen med renten, og ja, så har vi også det her geopolitiske, der driller lidt, men renten, ja, hvor skal den helt hen af, og hvad skal der ske? Så den driller lidt igen. Og så er der jo tøffet lidt regnskaber ud, inden vi fik lukket computerne helt i går, så kom Boost.com med en god historie om, at det går godt for dem. Der er gang i salget hos dem. Anderledes end Zalando faktisk, der måtte sige, at salget var ikke så prangende. Jeg ved ikke, om det er noget med den region, kører imod, altså Zalando egentlig hele Europa, men Boost, det er jo her op i Norden, og der er altså en 20% stigning her fra morgenstunden af, og det er på grund af, at ja, de forventer, at de har haft et bedre omsætning end tidligere, og bundlinjen stiger også, og de holder deres profitmargin, og en EBIT-margin, der stiger fra 2,7 til 3,6, så alt i alt en rigtig god historie for dem. Og hvis man vil lære Boost boost lidt bedre kende, så kan man jo hoppe ind i vores podcast feed. Der har vi også et interview, Signe Terp har haft Herman Haraldsen i studiet, og det kan man altså høre, det blev udlagt i fredag, så der kan man altså lige hoppe ind og lære dem lidt bedre, og deres topchef lidt bedre at kende. Lars Persson, ellers så er det jo altså en høreapparatsdag, der ikke ser særlig god ud. GN og Demand, altså det er jo på grund af Demand, men altså de to aktier, de falder temmelig kraftigt her til morgen. Hvad i alverden sker der? Ja, det er jo egentlig ikke selve regnskab, det er sådan en kvartalsmeddelelse, der er ikke så mange tal i, men de indsnæver deres forventede organiske altså vækst. Indsnæver deres forventede organiske vækst fra 11 til 14 til 12 til 13, og så forventer man nu en EBIT på 4 milliarder til 4,3 milliarder mod 4 milliarder til 4,4 milliarder tidligere. Så altså en lille smule af toppen, kan man sige, og også en indsnæver i hvert fald i den organiske vækst i bunden, men det bliver åbenbart straffet lige i øjeblikket, og den falder 6%. Altså kigger man også på Demand, så er den jo også klar så væsentligt bedre end en kollegaen Gen Store Nord, der har ligesom haft sit Waterloo her de sidste lange tid, ikke? Altså Demand er op med 44%. Så igen, det der med, at man, når man kommer, og vi kan tale om er det virkelig en skuffelse, når man skærer lidt i toppen og lidt i bunden, men det er sådan, markedet tolker det i øjeblikket. Man skal simpelthen være snorlige, og hvis der sidder nogen derude og drømt om, at man skulle gå efter toppen, altså de 14%, jamen så er det selvfølgelig ærgerligt, at man skal skære lidt der. Så det er der er hård medfart til den aktie her fra morgenstunden af, så det er lidt ærgerligt måske lige at være Demand på den korte bane, men vi må se, hvad der sker på den langsigtede bane. Oppe i Norge, der var der jo en aktie, vi talte lidt om her i fredags, Otokumpur, hvad hedder det nu, den er nede med 5,6%, fordi at deres regnskab var heller ikke så godt, og det var faktisk et underskud, de endte med, så der må man sige, der bliver ikke gået lige så hårdt til stålet, som altså for vores Demand-aktie. Og så kigger vi lige en tur til Sverige, hvor det stadigvæk jo vælter ind med gode regnskaber, og her til morgen, der er et af de selskaber, jeg har med i min portefølje Sins, oppe med 17% her fra morgenstunden af, fordi de leverede også. Kan du komme til her, Persson? Ja, men så er det jo altid den der svenske krone, den driller en lille smule, så det er jo ikke, fordi det giver meget ned på bogen, men så er det en af de små positioner i min portefølje, fordi den var faldet lidt tilbage, men de jeg vil ikke sige, de overrasker, men de holder det, markedsdeltagerne forventede, og der var åbenbart skruet voldsomt ned for forventningerne rundt omkring ude. Der var i hvert fald nogen, der har set sig forkert på den, eller også er det, fordi den har været meget shortet. Så den er altså op med 17% her fra morgenstunden af. Så noget sjovt at have, og andet gør ondt her til morgen. Men Lars, nu er vi jo efterhånden tæt på målstregen i den her konkurrence, som vi kører godt i gang med november. Og er der et eller andet sted, du skal sætte en slutspurt ind, eller hvad har du tænkt dig at gøre med din portefølje? Jamen altså, man sidder jo og kigger på nogle af de regnskaber, der kommer, og ser, om der kan være mere i dem, når de overrasker. Men jeg tænker hellere, at måske jeg holder en lille smule krudtørt her til slutningen af december, og så vil ud og købe nogle aktier, men altså ikke sige, at jeg ikke lige måske foretager en enkelt omrokering eller to i. Jamen har du ikke alt at vinde nærmest? Nej, men jeg kan jo ikke nå, altså både Svendsen og Friis er jo en 15-16-17% foran mig, så det kan man ikke og nå. Og meget mere. Ja, Mads, ham taler vi ikke om i år. Med hvad er det nu? Nå, men han er jo, det ene år, der var det jo så minus tocifret, og det andet år det er plus tocifret, så altså der skal man jo have lyst til at køre med gynger og karuseller, ikke? Bjørn, der prøver at gå med livrem og sele, ikke? Så sådan er det. Nej, så altså, dem når jeg ikke. Altså, jeg havde på et tidspunkt måske en forhåbning om, at man bare lige kunne nå op til en af dem, men jeg kunne godt se, de var stukket af i år. Så jeg har været for stedig for nogle af de aktier der, ikke? Blandt andet ALK, som jo har drillet mig lidt, og så købte jeg Nokian Tyres alt for tidligt, men så må vi håbe, at det er dem, der kan trække læsset til næste år. Det gør vi. Aktiemarkedet er skudt i gang på en tirsdag. Det er Millionærklubben også. Jeg har Lars Persson og Jeppe Christiansen fra Mind Invest i studiet. Og hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så er du velkommen til at blande dig i debatten. Det foregår på sms 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio. Man kan let blive revet med af en stemning, når man beskæftiger sig med det finansstof, som vi gør her i Millionærklubben. Men det er der heldigvis råd for hvis man er villig til at være langsigtet, hvis man er dygtig nok til at kunne se sammenhæng, og hvis man er seriøs nok til at forholde sig til facts og konkrete datapunkter, ja, så kan man måske tegne et stort billede. Og det er du selvfølgelig, Jeppe Christiansen. Det er faktisk dine nøgleord, som jeg har stjålet her i min indledning til vores debat. Det handler om, hvordan I arbejder over hos en mig invest. Jeppe, I er nemlig lige præcis langsigtet, I forholder jer til sammenhænge, og I gætter ikke på noget som helst, men I bruger altså konkrete data til at vurdere, hvordan det går, for eksempel med global økonomi. Efter en tid med hastigt stigende renter og inflation, og en inflation, der ligger et godt stykke over de ønskede 2% og forskellige geopolitiske udfordringer. Hvordan vil du så sige, at det står til med global økonomi? Jamen, det står generelt godt til, hvis vi tager hele global økonomi. Men der er man ligesom nødt til at sige, at det er jo så USA, der klart ligger foran, og dem, der trækker global økonomi lige nu. Og det, man skal prøve at forstå, når man kigger lidt på størrelsen af økonomierne, så skal man ligesom huske, at USA, altså USA sammen med Canada og Mexico, som jo på en eller anden måde er to meget, meget tætte handelspartnere, man kan næsten sige, at Canada er nærmest en stat i USA, ikke? Men det er to tætte handelspartnere. Hvis man tager den blok, den nordamerikanske blok, så er altså privatforbruget i den blok er lige så stort som privatforbruget i Europa, Kina og Japan lagt sammen. Og den blok har altså vækst, den amerikanske blok, nordamerikanske blok, og det er den, der lige nu trækker global økonomi. Og væksten skyldes jo, at selvom renten i USA er steget kraftigt, så er der en meget, meget stor investeringsaktivitet. Altså dels fordi man jo i mange store koncerner lægger en større del af sin produktionskæde, eller supply chain, som man kalder det, den lægger man tættere på sit hjemmemarked, gerne i USA. Og dertil kommer, at man har kvæg Bidens meget store incentives til grønne investeringer, sat fuld fart på grønne investeringer. Så der er det, der hedder boost i investeringsaktiviteten i den region. Og det trækker simpelthen væksten op, kan man sige, mere end det, som den stigende rente trækker ned. For det er klart, den stigende rente går lidt ud over det private boligbyggeri. Men investeringsaktiviteten dominerer fuldstændig og trækker økonomien op, og det er også derfor, at de seneste BNP-tal for USA har været så stærke. Mm. Og det er jo det, der er den kraftige globale økonomi, der ligesom holder den globale vækst oppe. Så amerikansk økonomi, og så nu tager du så Canada og Mexico med ind i på en eller anden måde. Men altså, det er jo en supertanker, der ikke lige er til at vende, Jeppe. Men ikke desto mindre, så den her store del af privatforbruget, som udgør amerikansk økonomi, altså, kan vi ikke også forestille os, at farten tager lidt af privatforbruget, når ja, det blev meget dyrt for os at gå ud og handle, og nu skal vi gå hjælpe med os til at betale højere renter, når vi skal låne penge? Jo, men hvis man så ser på den inflationsudvikling, der har været, det er klart, at for et par år siden startede inflationen med at stige og nåede jo pænt op. Noget af inflationen var jo ikke en rigtig inflation. Det var et prishop i energipriserne, som så forsvandt igen. Så den underliggende inflation er jo ikke steget så meget. Men det, der faktisk trækker lidt den anden vej, det er, at på arbejdsmarkedet, hvor der har været stor efterspørgsel af arbejdskraft, er lønningerne begyndt at stige. Og lige nu stiger lønningerne altså hurtigere end priserne. Så det vil sige, at der er en reallønsfremgang. Så privatforbruget er jo ikke på nogen måde sådan truet af noget stort tilbageslag, fordi reallønningerne er faktisk stigende i USA. Mm. Ikke så meget, men de er dog stigende. Og nu er det klart, at USA kan jo ikke vokse. Nu tror jeg, at sidste kvartal var en meget høj vækstrate over 4%. Og det bliver de jo ikke ved med, men de har altså en solid vækst i økonomien lige nu. Så vi når vel på et eller andet tidspunkt en top i den vækst, Jeppe, eller måske et eller andet form for plateau, hvor det flader ud. Hvornår kommer det? Jamen, jeg tror, altså, der er ikke umiddelbart udsigt til sådan en udfladning, men altså, du kan sige, toppen her i tredje kvartal var jo lidt høj, ikke? Altså, det niveau, der er mere sådan, vedholdende, eller det... Det kan blive ved i USA vedvarende, det er vel mellem 2-3%. Mm. Og det er jo sådan set også meget pænt. Det er det. Og så er der den inflation, som centralbankerne altså har bekæmpet i ganske lang tid, og ser også ud til på et eller andet niveau at lykkes sådan nogenlunde med det, men Jeppe, inflationen helt ned på 2%, kommer den det? Nej, jeg tror ikke. Altså det der ser ud som om, det er, at det inflationsniveau, vi lander på her, måske i løbet af et år, eller måske allerede nu, men nu og det næste års tid. Det er et niveau, der er lidt højere end det, vi har været vant til. Og det har noget at gøre med, at arbejdsmarkedet er faktisk lidt mere presset, end vi har været vant til. Altså, der er i stigende grad mangel på arbejdskraft, ikke kun i USA, men også i Europa. Det vil da også komme i Kina på et tidspunkt. Så hvis man sådan ser globalt på det, er der simpelthen lidt mere mangel på arbejdskraft, og det presser lønniveauerne højere op, og det gør, at inflationen generelt kommer til at ligge lidt højere, end den ellers har gjort. Mm. Så lidt højere inflationsniveau, end det vi havde i gamle dage. Og er det, hvis man kigger med sådan nogle økonomøjne, som du har, Jeppe, er det så sådan langtidsholdbart, godt, okay for økonomien at ligge sådan, hvad skal vi sige, på 3, måske op imod 4%? Ja, altså 3% gør jo ikke noget. Mm. Altså det, der man altid skal holde øje med, det er, om der er tendens til stigende inflation. Altså at der kommer sådan en lønprisspiral. Det er der ikke rigtig noget tegn på, men det er da et opmærksomhedspunkt, fordi arbejdsmarkedet er presset mange steder. Og det er jo også det store problem, vi har ved at få i Danmark de næste 10 år. Det er jo mangel på arbejdskraft. Og det er jo noget, som presser inflationen opad, og det skal man jo være meget opmærksom på. Ja. Så der er ikke plads til så meget finanspolitik. Okay. Fordi hvis man har for offensiv finanspolitik, så er man jo med til at sætte endnu mere pres på. Mm. Så vi håber, de holder lidt igen med det. Jeppe, tilbage til det, som du talte om, investeringerne i USA, som altså også er nærmest eksploderet på trods af den højere rente. Hvor langt sådan en cyklus forestiller du, der ligger i det? Altså, hvor længe kan det blive ved? Jamen, nu ved jeg ikke, om man kan sige, at de er eksploderet, men de er steget kraftigt, og det er en trend, vi kommer til at se i mange år. Fordi den trækkes af to ting. Det ene er, at der er en større fokus på at have produktionen tæt på hjemmemarkedet, altså i USA eller Mexico, Canada. Og den anden, det er den her grønne omstilling, som kræver kolossale investeringer. Så det er en trend, der... Altså, det er en virkelig, virkelig lang og stærk trend. Mm. Lars Persson, hvordan investerer man ind i sådan en stærk trend af at lige pludselig se, at erhvervsinvesteringerne i USA, de sådan, ja, nu bruger jeg ordet eksplodere, det ved jeg godt, Jeppe, han ikke lige vil bruge, men i hvert fald er stedet kraftigt. Jamen altså, man kan jo prøve at vælge nogle enkelte aktier, det kræver så noget ekstra tid. Måske skulle man bare vælge sig en ETF, eller som går på det brede amerikanske indeks, og så ved jeg godt, så får man en masse Microsoft og alle mulige andre ting med, som man, men det skulle man egentlig måske kaste sig ud i alligevel, og så man skal jo diversificere sine investeringer, og vi kan jo høre, at jamen, der bliver flere fabrikker, og der er gang i alle mulige ting derovre, så hvorfor ikke bare tage en bred en? Spørgsmålet er jo, hvordan ser du det, Jeppe? Skulle man hellere investere i nogle af de mindre amerikanske virksomheder, altså måske gå efter en fond, der havde noget med Russell 2000, eller vil du tage det store brede indeks, hvis du sad sådan som privat investor? Russell 2000, det der, der tager de små virksomheder, det har jo ikke klaret sig særlig godt i år, men kommer der en opblomstring for dem også? Det synes jeg jo tit, man ser, at de små får en opblomstring, når det går godt for de store, så drøber det også på de små, ikke? Eller hvordan ser du det? Er det de store, der kommer til at løbe med det hele? Jamen altså, hvis vi taler sådan om investeringer, hvordan man skal positionere sig, så er jeg jo tilhænger af, at man ser lidt mere globalt på det, fordi der er ingen tvivl om væksten. Altså vækstdynamoen, det er USA, men der er jo rigtig mange europæiske og asiatiske virksomheder, som har meget stort salg i USA, og de får samme glæde af det. Mm. Så det er jo ikke kun amerikanske aktier, der får glæde af det her. Det spredes jo ud. Det er den ene ting. Den anden ting er, at amerikanske aktier er også generelt dyrere end aktier, særligt i Europa. Så det er jo allerede reflekteret i priserne, at USA vokser hurtigere. Så derfor er jeg jo ligesom tilhænger af, at man positionerer sig globalt, ja. Når man kigger på det. Og om det så skal være små eller store virksomheder, der ved jeg ikke, jeg er ikke sikker på, om man kan sige noget særligt begavet om det. Mm. Der må man nok kigge på de enkelte selskaber, hvordan de ligger. Der har været en tendens meget længe til, at de store koncerner klarer sig bedre end de små og mellemstore, fordi de har en større pricing power. Mm. Altså de har bedre fat i de markeder, de er på. Men Jeppe, når vi taler om erhvervsinvesteringer, så har der været masser af eksperter her i Millionærklubben, som har peget på, at det måske er tid til at kigge på, hvad skal vi kalde de gammeldags selskaber, altså dem, som er inden for sådan en klassisk god gammeldags industri, frem for de meget højtflyvende tech-selskaber. Vil du også vægte det sådan, eller er der mange måder at gå? Jamen altså nu, jeg tror generelt, der er plads til begge dele. Altså, der er jo, det er også derfor, man særlig blandt amerikanske investorer eller engelske investorer, der har været i markedet i mange år, der sondrer man jo mellem value og vækst, og de fleste store, kan man sige, investeringsfonde, de er sådan set med begge steder, fordi begge dele er der plads til. Mm. Det man kan sige, altså i MyInvest er vi jo meget et value-hus, vi har meget fokus på det, og value har haft det lidt svært her i miljøet med meget lave renter. Det ser nok lidt anderledes ud, når man kigger fremad, så jeg tror i og for sig, der er en pæn upside, men altså om den kommer i år eller næste år eller om 3 år, det er jo nærmest umuligt at sige. Mm. Men man skal gøre sig klart, at det her rentende sted har meget stor betydning, fordi lige pludselig er obligationer jo et reelt alternativ. Altså man kan jo få rigtig høje afkast på obligationer. Ja. Det er lang tid siden, vi talte om, at Tina, there's no alternative til aktier. Det var der altså en lang periode, hvor det var sådan. Det er det ikke mere. Jeg vil altså blive på økonomibanen, og nu har vi vendt USA. Canada og Mexico kom så også ind i den boks. Hvis vi kigger sådan andre steder rundt omkring på kloden, hvordan ser det så ud? For eksempel Europa. Har vi gang i den i Europa også? Jamen, Europa er jo udfordret, og altså udfordret af måske af to af de store trends, der betyder noget. Det ene er, at vi jo på arbejdsmarkedet har mangel på arbejdskraft mange steder. Og en befolkningsudvikling, der bestemt ikke peger på, at det ændrer sig. Så vi har jo et generelt problem med mangel på arbejdskraft, som vi tager til. Også i Sydeuropa? Også i Sydeuropa. Mm. Lige nu er der jo stadigvæk en arbejdsløshed flere steder i Sydeuropa, men arbejdsløsheden er jo faldet dramatisk. Mm. Den er jo helt tilbage igen til det, vi kendte før problemerne startede, han havde sagt. Så arbejdsmarkedet vil være presset i rigtig mange år. Det er den ene ting. Den anden ting er jo energisektoren, altså den udvikling, vi har set. Europa har jo det problem, at vi køber mere end halvdelen af den energi, vi bruger uden for Europa. Vi er ikke selvforsynende. Amerikanerne er jo selvforsynende. De har al energi, og de eksporterer der energi, og de har alle former for energi. Og de har billig energi. Europa kører vi halvdelen udenfor Europa. Mellemøsten, tidligere Rusland. Der er også nogen, der stadigvæk kører noget ind i Rusland, eller også kører man noget, der kommer fra Rusland, men som er cirkuleret lidt rundt gennem til Indien eller Tyrkiet, eller hvad der nu sker. Vi er helt afhængige af energi udefra, og energi ser ud til at blive dyrere. Og det, man jo også skal huske i den sammenhæng, er, at grøn energi er generelt dyrere end fossil energi. Altså, vi har fået en eller anden fornemmelse af, at grøn energi kunne blive meget billigere osv. Nej, grøn energi er dyrere end fossil energi. I gennemsnit mindst 2 gange så dyr. Så den her omstilling gør, at vi får dyre energi. Og vi er forvejen svært ved at skaffe energi nok i Europa. Så det er jo sådan en strukturel udfordring, der bliver ved med at ligge der. Mm. Det betyder jo ikke, at vi ikke kan klare os, fordi selvfølgelig kan vi det. Og der skal bare investeres meget. Rigtig meget. Men Jeppe, hvorfor er grøn energi, altså skærer det lige ud i pap for mig, altså hvorfor er grøn energi dyrere også på den lange bane? Jeg er med på, at der er en masse etableringsomkostninger, der er en masse transitionsomkostninger, men når vi ligesom er nået ud på den anden side, burde grøn energi så ikke blive billigere? Jamen, grøn energi bliver billigere over tid. Men altså, nu taler vi jo ligesom om de næste 5-10 år, og der bliver grøn energi ikke specielt meget billigere. Og man skal huske, at den grønne energi, altså den energi, vi bruger i verden og i Europa, 20% af den er elektricitet. 80% det er fuels eller brændsler. Du fylder på bilen, eller gas, du bruger til opvarmning, eller hvordan du nu bruger. Men det er fuels. De 20%, som er elektricitet, jamen dem kan vi jo lave grønne i dag. Og der er kostprisen på grøn energi nogenlunde den samme som kostprisen på fossil energi. Den er endda visse steder billigere, særligt landvind er billigere kostmæssigt. Men vind og sol kommer med et problem, når man producerer den strøm. Der er huller i den. Mm. Så man skal have noget til at fylde hullerne. Så man kan jo ikke, det er meget svært at klare sig med grøn strøm alene. Enten skal man bo ved siden af nogle lande, der har kontinuerlig strøm. Altså i Danmark bor vi ved siden af Sverige og Norge. De fungerer som 2 store batterier, fordi de har jo vandkraft. Og øvrigt har svenskerne også atomkraft. Så der er jo altid strøm, man kan købe der billigt. Så derfor er Danmark jo ideelt stillet, fordi vi kan godt introducere vind, og alle hullerne, der er, dem fylder vi med import udefra. Eller også laver vi noget biomassestrøm. Så vi er sådan set meget godt stillet, men resten af Europa kan ikke lige gøre det samme. Så omstillingen til grøn energi i Europa er kolossalt vanskelig. Men det vi snakker om her, det er de 20%. Så har vi de 80%, som er fuels. Og når du skal lave grønne brændstoffer, det er jo det, der hedder altså grøn metanol eller grøn ammoniak. Man laver også grøn brint først som en mellemvare. Så koster grønne fuels 2-3 gange så meget som fossile fuels. Så de 80% bliver 2-3 gange så dyre. De 20% kan du måske komme ned i nærheden af samme pris. Det kan du ikke helt, men du kommer tættere på. Men tager du alle 100%, bliver de sikkert dobbelt så dyre. Men kommer vi nogensinde til Europa til at være selvforsynende, eller er det en umulighed, fordi at vi ikke har, vi har ikke vandkraft nok, vi har ikke olie og gas nok, vi har lukket atomkraftværkerne, og vi har faktisk ikke noget uran i undergrunden. Så vi kommer aldrig til at være selvforsynende i Europa. Det bliver det vores hemsko i fremtiden? Nu aldrig. Man skal passe på med at sige aldrig. Nej, nej, nej, det er godt. Ja, men så men måske vi bliver ikke selvforsynende i nær fremtid. Nej. Det gør vi ikke. Nej. Nu vil jeg så sige, vi har masser af sol i den sydlige del af Europa. I Spanien særligt er der er jo meget, meget stor fokus på solenergi, og som øvrigt bliver billigere og billigere. Ja. Så der sker bestemt en masse gode ting på vedvarende energi, og særligt inden for sol, som jo bliver billigere og billigere. Men det er jo rigtigt, vi i masser af år vil blive ved med at være afhængige af import af forskellige ting, om det så er uran eller hvad det nu er. Ja. Så vi er afhængige. Ja. Så vi står altså kun lige i starten af den her gigantiske transition, som vi skal igennem for at komme over til noget, der er grønnere. Og i de mange år, hvor mange år er det så egentlig, Jeppe, at vi skal vende os til, at energi så bliver dyrere? Har du noget bud på det? De næste 25 år. 25 år, det er alligevel også en chat. Okay. Altså nu vil jeg sige, man skal så der er et plus her, man lige skal huske på, det er det, der hedder industrialisering af processer. Når man begynder at lave noget i større skala, så bliver det billigere. Og så er der ingen tvivl om her, at det vi har set, og det er jo det, der har været den fantastiske udvikling med både sol og vind, er, at kostprisen på at producere det er jo faldet i 20-25 år i træk. Og jeg tror også, den vil falde i fremtiden. Men man skal jo passe meget på med, ligesom allerede indtægtsføre det. Mm. Altså i hvert fald hvis man investerer i energiprojekter, vil man jo godt være en lille smule på den forsigtige side, og jeg tror, der kommer betydelige produktivitets- og omkostningsreduktioner, produktivitetsfremgang og omkostningsreduktioner. Så jeg tror nok, altså hvis man tegner det lange billede, så tror jeg, at grøn energi skal nok komme ned i pris. Det er jeg ikke i tvivl om. Men det tager bare noget tid. Men man kan godt som almindelig borger i det her land få fornemmelsen af, hvis man lytter til politikerne en gang imellem, at lige pludselig så det er en hockeystik, og det kan godt være, at det går langsomt i starten, men lige pludselig så kommer der altså gevaldig fart over. Men jeg kan næsten høre på dig, at du tænker, at det kommer til at tage lang tid. Det kommer til at tage lang tid, og man skal passe meget på med indregne de der ting. Altså, vi vil være nødt til at have betragtelige subsidier inden for særligt det, der hedder altså grønt fuel i masser af år. Og det er også alle pengene værd. Vi kan sagtens gøre det, vi har råd til det. Men det kommer ikke bare af sig selv. Den grønne energi kommer ikke bare af sig selv. Okay, jeg skal grave lidt dybere for at finde ud af, hvor det er, at du er behersket optimist. Kan jeg godt høre, Jeppe Christiansen? Det lyder ikke som om, det lige er på det område, der kommer i hvert fald til at gå en hel masse tid. Det er tirsdag i Millionærklubben. Jeg har besøg af Lars Persson og Jeppe Christiansen. Hvis du har spørgsmål, så er du velkommen på 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio. Jeppe, lad os fortsætte flyveturen rundt omkring på kloden, fordi et sted, hvor jeg ved, at du også er en lille bit smule bekymret, det er ude i Kina, altså et vækstcentrum, som vi i mange år stod og lænede os godt og grundigt op af, fordi de bare det ene år efter det andet kunne sprøjte vækstrater ud på 6,5-7%. Det er ikke der, vi er nu. Hvad sker der ude i Kina? Jamen, kinesisk økonomi er jo sådan set på vej til at blive sådan lidt mere normal. Altså, kineserne har jo haft det verdens længste højkonjunktur. Altså, man må jo starte med at sige, at det er utroligt imponerende, hvad der er lykkedes for kineserne, fordi de har jo fået økonomien til at vokse i mere end 25 år i træk. Og de sprang finanskrisen over og fortsat ufortrøndt videre. Så der er ingen tvivl om, de kan noget, og de er dygtige. De har også mange virksomheder, som har udviklet sig helt fantastisk. De har teknologi og så videre. Så man skal bestemt ligesom, han har sagt, regne med kineserne. De er jo også foran i investering i den grønne omstilling. De er meget, meget langt fremme. Men når alt det er sagt, så har de jo nogle strukturelle udfordringer. Det ene er, at væksten i Kina de sidste 20-25 år har været drevet af investeringer. Og lige nu har man sådan set overinvesteret. Man har faktisk ikke brug for mere. Så investeringerne, særligt i bygge- og anlægssektoren, falder hele tiden og trækker væksten ned. Altså det er ligesom den ene faktor, det er, at man på en eller anden måde har overinvesteret. Når man investerer rigtig meget i rigtig mange år i træk, så sker der det, at man har så meget kapacitet, at man får ikke noget afkast, fordi afkastet får man ikke, når man har overkapacitet. Så får man faktisk deflation, faldende priser og svært ved at få rentabilitet. Så kinesisk økonomi, det er den ene faktor, der rammer dem. Den anden faktor, der rammer dem, det er jo demografien, resultatet af etbarnspolitikken. Altså, den kinesiske befolkning kommer til at falde kraftigt. Arbejdsstyrken kommer til at falde dramatisk de næste 25 år. Så de rammer lidt ind i samme type problemer, som man så i Japan i perioden fra 1900, altså fra sidst i 80'erne, og så i øvrigt nærmest frem til i dag. Mm. Altså, japanerne har haft 20-30 år med den her type problemer, og det er noget af det, som kineserne kigger ind i. Nu kan man så sige, kineserne har måske en større, mere dynamisk økonomi og så videre, så de har måske nogle fordele frem for Japan, men de grundlæggende problemer er de samme som det, man har set i Japan. Og derfor går kineserne, det er jo ikke sådan, at økonomien falder fra hinanden, men de der vækstrater på 7-8% og så videre, det kan man ikke fastholde. Man kommer ned i niveauet nærmere 2%. Og det giver måske meget god mening, men der er simpelthen for mange veje, for mange broer, for mange lejlighedskomplekser ude i Kina, som er blevet bygget igennem alle de her virkelig gode år. Men Jeppe, nu har de jo også et noget andet styre ude i Kina, end man har i Japan. Så kan de ikke bare, i citationstegn, sætte fod under væksten, sådan politisk set? Nej, det kan man ikke bare. Altså sådan fungerer økonomi ikke. Man kan selvfølgelig holde dampen oppe. Altså ligesom japanerne har gjort, man kan lave finanspolitiske pakker, man kan lempe, sætte renterne ned og så videre. Man kan gøre ting, der sætter aktivitet i gang. Så jeg tror på en eller anden måde, kineserne er jo dygtige, og de vil jo nok undgå, og gøre alt for at undgå, at de falder ned i sådan en større, massiv krise. Men økonomien kommer til at blafre med vækstrater på et eller andet mellem 0-2-3%. Ja. I løbet af nogle år. Så der de havner. Og det er jo for så vidt også udmærket. Altså, hvis befolkningen ikke stiger, og man har en vækst på 3%, så betyder det jo, at indkomsten per indbygger stiger 3%. Så man må huske, det er jo sådan set ikke så dumt. Jeppe, skal man holde sig helt væk fra kinesiske aktier så? Nu tænker vi jo meget sådan globalt, altså global investering. Jeg vil sige, at hvis man kigger på investering i Kina, obligationsmarkedet, altså finanssektoren i Kina er jo offentligt styret. Den er jo ikke fri. Man har jo ikke en konvertibel valuta. Man har jo ikke frie kapitalbevægelser. Bankerne er styret af staten. Så man kan sige, finanssystemet som sådan udvikler sig anderledes end det, vi kender i Vesten. Så man skal huske, at risikoen er simpelthen større ved investering i Kina. Jeg tror, jeg vil holde mig langt væk fra obligationerne, for nu at sige det. Hvis vi kigger på kinesiske aktier, så er der jo mange, der er faktisk mange fremragende kinesiske virksomheder, som er virkelig langt fremme. Så det vil jeg sige, det kan man jo godt investere i. Man skal huske, at risikoen er større, men det er et område, man godt kan investere i. Har I kinesiske aktier i nogle af jeres portefølje over hos MindVest? Vi har en emerging market portefølje, som forvaltes af en af vores dygtige forældre, der har været i markedet masser af år. Han har da også kinesiske aktier. Mm. Men det handler om at plukke, selvfølgelig. Ligesom han har også andre aktier, vil jeg sige. Ja. Så Jeppe, den der vækst fra Kina, som forsvinder altså ud af lige præcis det land. Men hvor ryger den hen? Altså den flytter sig vel? Jeg vil lige sige det. Altså, Kina bliver ved med at være der. Mm. Og Kina er jo en økonomi, der også er så stor. Så er man global koncern, så er man selvfølgelig repræsenteret i Kina med god grund. Og der er der masser af vækstmuligheder i Kina, i de kinesiske marked. Så det er ikke sådan, jeg regner landet væk. Jeg siger bare, at man de kommer til at se nogle af de samme vækstrater, som vi andre kender til. Det er ligesom der, de lander. Ikke? De lander mere normalt, ja. Lad os sige det på den måde. Og det, der jo så sker, når de globale supply chains, som vi kalder produktionskæder, ændrer sig, fordi relationen mellem USA og Kina er anspændt særligt på alt, hvad der hedder teknologi, så ønsker man forståeligt at gøre sig mindre afhængig af Kina. Og det betyder så, at nye fabrikker lægges i Indonesien, i Vietnam, Indien, eller hos en selv, eller det kan være Østeuropa, det kan være Spanien, Portugal, Mexico, USA, altså andre steder, så man får en mere spredt og diversificeret produktionskæde. Det giver sådan en større sikkerhed for leverancerne. Hvis der er noget, der ikke fungerer i et land, hvis noget, der ikke fungerer i Kina, så fungerer det andre steder. Så der er altså masser af andre lande, kan man sige, der nyder godt af den der vækstnedgang i Kina, altså fordi vi er ved at lave om på hele forsyningskæden. Ja, altså man kan sige, det er to sider af samme mønt. Mm. Og det er jo derfor, det er også derfor, man skal investere globalt. Det er fordi, når der altså meget af det, der sker i et land, modsvares af noget, der sker i et andet land med modsat foretegn. Og lige nu for eksempel er der jo en kolossal vækstfremgang i Indien. Det er nok det land, der vokser hurtigst. Indiens økonomi har jo også passeret Storbritannien i størrelse, og de er på vej fremad. Jeg har ændret rigtig mange ting. De investerer jo et kolossalt meget i deres infrastruktur for at gøre landet mere smidigt, kan man sige, så de kan blive en del af den globale produktionskæde i større udstrækning. Den samme fokus ser man i Vietnam og Indonesien og andre lande. Hele det ASEAN-område, som ligger i Asien, det er jo et kraftcenter økonomisk set. Så væksten forsvinder ikke, den er bare flyttet af. Men betyder det også, at investeringer i de lande, altså ASEAN-lande, er blevet mere attraktivt? Ja, det er i hvert fald interessant. Altså, det er noget, som jeg tænker, bør være en del af en global portefølje. Mm. Så Jeppe, hvis vi sådan lægger det hele sammen, altså der er vækst nogle steder, der er faldende vækst nogle steder, der er stigende vækst nogle andre steder, sådan globalt set, hvilken vækstrate kan vi forvente for global økonomi, og hvordan udmærker det sig i de forskellige regioner? Ja, altså hvis man nu tager sum med det hele, mm-hmm. Med de forskydninger, jeg har nævnt her, ikke, så vil jeg sige, at det globale vækstniveau er lidt lavere, end det vi var vant til tidligere. Altså, vi har lidt nedgang i den globale vækstrate. Og det har vi blandt andet, fordi at det, der trækker ned, trækker lidt mere ned, end det, der trækker op, han har sagt. Altså, Kina og Europa trækker ned. Og USA har jo ikke, de har jo ikke en fast bulrende vækst på 4%. Så det generelle vækstniveau i verden er lidt lavere. Mm. Og vækst i sådan en højkonjunktursituation, der kan godt komme op omkring de 5%. Vi, ja. Vi ligger altså lidt... Vi nærmer mellem 2-3. 2-3%, ja. Som vel stadigvæk også er nogenlunde okay. Ja. Men lad os lige prøve at hoppe ned i nogle af regionerne, fordi vi har talt rigtig meget her i Millionærklubben, om der er nogle af de her regioner, som ryger i recession, og det lyder til, at USA har det meget godt, som jeg tolker det i hvert fald. Europa var sådan lidt mere, hvad skal man sige, tvivlsom. Får vi recession i Europa, tror du? Eller har vi recession? Jeg vil sige, det er sådan lidt spørgsmålstegn, fordi vi ligger sådan lige på kanten der mellem vækst og recession. Mm-hmm. Og jeg vil ikke sige, at jeg kan forudse, hvad der sker. Jeg tror, vi ligger der omkring et stykke tid. Og det kan godt være, altså normalt taler man om, hvis man får to kvartaler i træk med negativ vækst, så kalder man det recession. Ikke? Mm-hmm. Det kunne godt ske i Europa. Det kan bestemt ikke udelukkes. Og hvordan skal vi forholde os som investorer, hvis vi sådan for alvor lige pludselig leger med det scenarie, at der bliver recession i længere tid i Europa, måske endda dybere, end vi sådan lige umiddelbart tænker det? Jamen, det tror jeg så ikke, der bliver. Altså, der er i hvert fald ikke noget, der tegner til det lige nu. Altså, normalt er det jo sådan, at hvis man har et væksttilbagefald og vækstproblemer, så skal man holde lidt øje med, hvad der sker i finanssektoren, altså er der plads til kreditgivning, altså har man mulighed for at låne de steder, man har brug for det i sådan en svær situation. Og der kan man sige, at den gode nyhed nu er, at banksystemet, banksektoren i Europa, har det ganske godt. Mm. Oven på finanskrisen og oven på de mange år, han har sagt, med tilpasninger, har banksystemet det ret godt. Altså de fleste banker er faktisk bundsolide. Der er jo altid en bankhister her, der ikke fungerer. Ligesom der er andre virksomheder, der ikke fungerer. Ikke? Og sidst her i foråret så vi jo Credit Suisse og problemerne, og vi så også nogle problemer i USA. Men hvis man tager banksystemet under et og kigger lidt på, hvor meget egenkapital har det system i sig, hvor meget likviditet har de adgang til, så ser banksystemet både Europa og USA ganske fornuftigt ud. Og kan godt håndtere en periode med lavere vækst. For der var faktisk en periode tidligere i år, hvor der var amerikanske banker, der havde det lidt svært, og også nogle små regionale banker, der simpelthen gik ned. Og ja. Ja, det fik straks medierne til at tale om, er der en ny finanskrise ja. På vej, men det er altså slet ikke der, vi er. Nej, vi var sådan set ikke i nærheden af en finanskrise på noget tidspunkt. Mm. Det tror jeg faktisk også, vi skrev flere gange i MindVest, prøvede at sige. Jeg ved ikke, hvor mange der hørte efter, men det, og det var mere fordi, når man kigger på fakta og alle de tal, der er omkring banksystemet, så ser de sunde nok ud. Altså der, hvor vi har problemer lige nu, hvis man sådan tager finanssektoren globalt, så har vi problemet knyttet til de kinesiske banker og det hele kinesiske finanssystem, som der er jo en gigantisk gældsætning. Men det er ikke sikkert, at det kommer til at... Altså når han har sagt, at de kommer i problemer, det er de sådan set allerede, så er det ikke sikkert, at det breder sig til resten af verden, fordi den kinesiske finanssektor er jo ligesom lukket inde i Kina. Det er jo ikke en del af det globale finanssystem. Mm. Så det er ikke nødvendigvis noget, vi andre kommer til at mærke for fuldt tryk. Altså der, hvor vi har det største problem, når man taler sådan finanser, det er jo statsgældproblemstillingerne. Særligt også i USA, hvor der er stor fokus på det meget store budgetunderskud, man er på vej mod, og så spørgsmålet om hvad der sker med gældsloftet, og man kan blive enige om at løfte igen. Og det der øvrigt været tilbagevendende diskussionsemne i USA, så det er ikke nogen nyhed, men det er klart, det kan godt, altså hvis det kom ud af kontrol, så er det ikke godt. Men det har jeg lidt svært ved, altså det er jo ikke noget, man rigtig kan forudse, fordi at forudse noget som helst om amerikansk politik, altså jeg er i hvert fald ikke klog nok til det. Og der er også ting, jeg ikke rigtig forstår, må jeg så sige, i amerikansk politik, så man bliver jo lidt usikker på det. Det, som man kan sige er lidt beroligende, er jo, at altså for demokrater og republikanere, altså det er jo sådan set en win-win, hvis de bliver enige. For, altså der er jo ikke nogen, der vinder, hvis de er uenige, og de begynder ligesom at bekrige hinanden omkring statsfinansen. Det kan være, at de har noget, han har sagt, teatershow i 2-3-4 uger, eller et eller andet, I don't know. Men på den lange bane er der ikke rigtig nogen, der vinder noget ved det. Nej, jeg er fuldstændig enig, men det er åbenbart ikke helt gået op for dem derovre endnu. Mm. Men Jeppe, altså en ting er politikken i det, noget andet er den amerikanske statsgæld i sig selv, som jo er altså ekstremt høj. Altså, kan de blive ved med at rende rundt og have så høj en statsgæld i USA, uden at det bliver et problem? Ja, nu skal man huske, altså når der er gæld. Altså, når nogen, der har en gæld, så er der også nogen, der på den anden side har en formue. Altså, gæld, det er ikke sådan, der bare kun findes gæld. Altså, hvis jeg har gæld, så er der en, der jeg skylder pengene. Mm. Amerikanerne har rigtig meget formue også. Altså, de har kolossale formuer. Og det, man skal huske, er, at amerikanske... man kan bare tage aktiemarkedet. Altså, amerikanske virksomheder tjener rigtig mange penge. Amerikanske aktier er meget, meget værdifulde. Amerikanske ejendomme er værdifulde. Amerikanerne har udviklet deres økonomi. De har en kolossal formue. Så altså, udover at de har den formue, som gælden modsvarer, så har de også formue i virksomheder og ejendomme osv. Så hvis man opgør deres finansielle formue og sådan noget, så er de jo faktor 8-9 gange så store som gælden. Så derfor er amerikansk økonomi sådan grundlæggende sund nok. Men det betyder ikke, at man ikke kan få problemer, fordi staten skal jo finansiere sig, og hvis de skal finansiere sig ved øgede skatter, så kan det give et økonomisk tilbageslag osv. Så det har vi jo sådan nogle processer, vi har set masser af lande gennem årene. Så jeg siger jo ikke, at der ikke kan ske noget. Selvfølgelig kan det komme ud af kontrol. Særligt også, hvis det politiske system kommer ud af kontrol. Så det er bestemt en risikofaktor, som man er nødt til at kigge på. Men det lyder dog trods alt ikke til, at du synes, at det er lige så stort et problem med den amerikanske gæld, som mange af vores andre deltagere her i klubben synes. Nej, og det er jo fordi, den amerikanske formue er enorm. Mm. Altså, jeg plejer at sige, hvis amerikanerne beskattede, ligesom gør i Danmark, så havde de jo ingen statsgæld. Altså, hvis de havde et dansk skattesystem, så ville staten, den amerikanske stat, jo bune af penge. Fordi de beskatter meget lavere, end vi gør. Ja. Så når de ikke beskatter, altså når de har statsgæld, er det jo modsvaret af, at de private formuer er enorme. Ja. Og derfor er det et politisk valg, hvor meget beskatter man, hvor meget inddrager man for at dække statens underskud, hvor meget lader man være ude i den private sektor. Og det, der er i den private sektor, amerikanerne beskatter jo også både ved arv og flytning og så videre, så de har jo fat i deres borgere, kan man sige, på en eller anden måde. Og derfor så tænker jeg, at det der får de også løst på den korte bane, men hvordan det skal udvikle sig på lang sigt, ved jeg ikke. Jep, jeg kunne godt tænke mig lige at hoppe lidt til noget lidt andet, fordi nu er det jo sådan, at penge og magt ofte går hånd i hånd, og vi ser altså også nogle økonomiske forskydninger, og dermed også vel nogle magtforskydninger, formoder jeg, i den her verden. Blandt andet har vi set, at vi begynder at tale om et begreb, der hedder BRICS 11, altså en samling af lande, der begynder sådan at arbejde sammen, måske om noget økonomisk samarbejde og støtter hinanden på en eller anden måde, som vi ikke kendte til før. Er der ved at ske nogle magtforskydninger, som vi skal være opmærksom på, også som investorer i det, at det også forskyder noget økonomi? Ja, altså det er jo et super godt spørgsmål der. Jeg tror egentlig, du skal interviewe en, der ved mere om global politik, end jeg gør. Jeg kan mere sådan sige noget ud fra økonomisk magtforhold mellem lande, ikke? Og der er der ingen tvivl om, at når man ser på det her med, det startede med BRIC-landene, det var, jeg tror, Goldman Sachs, der fandt på det der med at sige, at de hed BRIC-landene, fordi det var Brasilien, Rusland, Indien og Kina. Og så blev det BRICS med Sydafrika med, og nu taler man så om 6 nye medlemmer, hvor nogle af dem jo er nogen, man ikke lige havde set komme. Men det er jo både Iran og Saudi-Arabien og Argentina og Forenede Emirater og altså rigtig mange lande. Ja. Så mange lande, at hvis man ser de der 11 lande under et, så er deres BNP jo på størrelse end der, eller lidt større end USA. Så på den måde er det jo en magtfaktor, hvis de bliver enige. Nu tror jeg, man roligt kan sige, at de har vidt forskellige holdninger til stort set alting. Hvis du går fra Rusland og videre til Indien og Kina og Argentina og så videre, så jeg tror ikke, det er noget, der sådan får betydning på den korte bane. På den længere bane, det der jo har betydning, det er jo, at om vi i Vesten, altså USA og Europa, ligesom forstår og respekterer, at der rundt omkring i verden er nogle helt andre synspunkter på de ting, vi finder naturlige. Altså demokrati og markedsmekanismer og så videre. Der er vi nok nødt til at prøve at finde lidt mere respekt frem og bare ligesom acceptere, at det er der altså mange holdninger til. Og vi er jo ikke dem, der ved, hvad der er rigtigt for resten af verden. Det er de nok bedre til selv at finde ud af. Mm. Og der skal vi måske prøve at være lidt mere ydmyge. Så er det et risikoelement, når I læser for eksempel om BRICS 11, eller er det for langt væk til at have noget at gøre med det, I sidder og beskæftiger med? Altså, jeg vil sige, det er da det der er en risiko, er jo, hvis man skal ligesom skære det ud, så er det polariseringen. Altså, så er det jo det forhold, at man glemmer nuancerne, og man ligesom står i to yderpunkter. Og der må man jo sige, at det, vi kalder trumpismen, har jo ikke gjort noget godt med det. Der kan også nævne ting i Europa, som ikke har været gode. Vi har jo set de samme strømninger i Italien og Frankrig osv. Og den her polarisering, den er ikke god. Og det er en risiko, som er stigende. Den har været der før, fordi det er jo ikke første gang i verdenshistorien, at der er den type ting. Mm. Altså, det er noget, man har set mange gange, og man har set i meget værre udgaver. Så man skal også lige spise brød til at sige, men i et historisk perspektiv, er det jo ikke værre end det, man har set mange andre gange. Men det er der noget, det er der sådan et bekymringspunkt. Og jeg tror vejen frem, hvis man investerer, man ser de ting og de udfordringer, der er i verden, jamen så må man sige, det gælder om at have en vis reserve, likvid reserve eller stærke, sikre obligationer, eller en eller anden form for sikkerhed i sin portefølje. Mm. Og så det andet, at man har en god spredning globalt, fordi man ved jo ikke, hvad der kommer til at udvikle sig bedst. Så en global spredning og en god likvid reserve, det er sådan set, det er det, man kan gøre. Det er ikke nogen nye ting, jeg har fundet på. Det er sådan det helt traditionelle. Det er nærmest lærebogen side 1. Det er spredning og redning, plejer vi at sige i den her verden. Ja. Jeppe, vi lander på de sidste 5 minutter af den her udsendelse, så lad os lige blive ved det her risikoelement. Hvad er de største risici derude i verden for investorer lige her nu, som du ser det? Ja, altså der er ikke sådan én ting. Det er en kurve ting, det er sådan 4-5 ting, og det første, jeg vil nævne, det er altså det her, jeg kalder geopolitik i rød zone. Altså der er spændinger i verden. Det kan være en slags militære konflikter eller lignende. Der er spændinger, som er på et højt niveau. Og det kan jo sætte en stopper i global vækst, og dermed i rigtig mange ting. Så det er den risiko, jeg vil sige, er nummer 1. Dertil kommer så, at der rundt omkring i verden er nogle andre ting. Altså, vi har talt lidt om Kina og deres store gæld og deres tendens til at få en lavere vækst. Der er det amerikanske statsunderskud, som er højt. Der er lidt med energisituationen i Europa. Ikke? Så der er sådan nogle finansielle spændinger rundt omkring, som ikke er nyere dato, man har været der længe, men de er der stadigvæk. Så hvis jeg sådan skal pege på det, så vil jeg sige, den store ting, det er geopolitikken, der ligesom er i rød zone, og så er der det amerikanske statsbudget, energisituationen i Europa og den lave vækst i Kina. Så der er bestemt også ting, man kan være bekymret over, hvis man er til den slags. Jeppe, der kommer et par spørgsmål ind her på sms'en. Jeg tænker, vi lige kan nå forbi Torben Forhus. Han skriver, det er en utrolig spændende gæst, I har i dag. Det er jeg fuldstændig med dig i, Torben. Hvis han skulle købe en dansk aktie og en udenlandsk i dag til en pensionsordning, hvad vil han så købe? Jeppe, jeg tænker ikke, du sådan, står og nævner aktienavne på den måde, men altså, vil du prioritere at vælge europæisk eller amerikansk, hvis du skulle ud og plukke aktier nu? Jamen, altså, jeg vil helst ikke nævne nogen aktienavne. Nej, her. Det tror jeg også, at min compliance officer siger, at jeg helst ikke må. men man kan jo se lidt, nogle steder kan man se, hvad jeg selv ejer af aktier. Men fred med det. Jeg vil ikke vælge mellem USA og Europa, altså jeg vil have begge dele. Altså igen, det er svaret er globale aktier, og jeg vil nok gå efter nogle af de store, lidt sikre med positiv cashflow, altså ikke for, dem, der ikke er for gældsatte. Og dem, der også, altså, det er så let at sige, dem, der har pricing power, altså dem, der har en stærk position i det marked, de er i. En stærk position i det marked, de er i, og gerne globale, og ikke for meget gældsatte. Altså det er jo nogle klassiske ting, man kigger efter som investor, og det er kommet rigtig meget tilbage, fordi renten er steget. Mm. Så den der periode, hvor renten var lav, og man kunne tillade sig meget gæld, og man ikke behøvede at kigge så meget på det, den er jo slut. Så man er nødt til at kigge på de her klassiske elementer, når man vælger aktier. Altså skal vi vende os til, at renterne bliver ved med at ligge heroppe på en 4-5% langvejt? Det tror jeg faktisk. Altså vi er ligesom tilbage, altså vi er tilbage i det, der er normalt. Mm. Jeg vil da ikke udelukke renten, altså jeg tror da nok, renten kan styringsrenterne både i USA og Europa kan komme lidt nedad igen på et tidspunkt, men det er ikke sådan lige op over. Og så er der Jørgen, der spørger, om amerikansk gæld hovedsageligt er på indlandske hænder, Jeppe? Den amerikanske gæld er jo spredt ud, fordi der er jo altså, amerikanske obligationer, der er masser af ejer. Det er jo også altså med den nuværende renteniveau og ganske fornuftige egne amerikanske obligationer. Så den er spredt meget ud i hele verden. Og så er der nogen, der siger, jamen, hvad nu hvis alle vil sælge den? Ja, men altså så, hvis man sælger en amerikansk obligation, så får man nogle dollar i stedet for. Så det gør ikke så meget for nødvendigvis for dollaren og USA. Altså, der er jo altid nogen, der sælger og køber obligationer hver dag. Mm. Og således er vi desværre nødt til at sætte et punktum for dagens debat. Jeg fik i hvert fald lidt mere ro i maven. Det hele skal nok gå, Lars Persson, også ude på aktiemarkedet, selvom vi er i rødt her til morgen. Ja, altså mest af Europa er rødt. Det er kun lige svenskerne, der holder sig lige flydende over nullet, men altså det skulper lidt frem og tilbage, alt efter hvornår man tager sit picture, så ja, så sådan det. Okay, i dag der tog vi i hvert fald the big picture. Det var en fornøjelse, Jeppe Christiansen, at have dig på besøg her i studiet. Administrerende direktør i My Invest koncernen. Tak fordi du kom. Tak til Lars Persson også, som også altid en fornøjelse at have dig på besøg, Lars Persson. Og tak til jer, der lyttede med derude. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, hvor vi kigger på aktiemarkedet endnu en gang. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Forbrugerrådet Tænk anbefaler en aktiesparekonto i Saxo Bank. Med en aktiesparekonto i Saxo kan du investere i dine yndlingsaktier, ETF'er og investeringsforeninger til en fordelagtig afkastskat på kun 17%. Fra 2024 kan du indsætte helt op til 135.900 kroner. Det er gratis og tager kun få minutter at oprette en aktiesparekonto. Opret en gratis konto på saxobank.dk og find inspiration til din næste investering.